گناہ انسان کرے تو پانچ چیزیں ہی اس کی زندگی میں فوراً ظاہر ہو جاتی ہیں، ان للسیئتی سوادا فی الوجہ، اس کے چہرے پہ سیاہیاں چھا جاتی ہیں، وظلمتا فی القلب، دل میں اندھیرا اداسی، کیا بنے گا، ہر وقت ٹینس، ابھی کیا ہو گیا، بس سمجھ نہیں آتی جی، بس پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی ختم نہیں ہوتی۔ او بھائی، پریشان ہونا انسان ہونے کی نشانی ہے، اور پریشان رہنا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ پریشانیاں تو انبیاء کو بھی آئیں، لیکن مستقل چھ چھ دس دس سال پریشان رہنا، یہ کوئی ایمان والے کا کام تھوڑا، وہ مایوس ہوتا رہا آپ کی رحمت سے۔ دوسری نشانی، دل میں بیرون کی اور تاریکی آ جاتی ہے، وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ، جسم میں لاغری، موٹا تازہ ہوگا۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں بہت ویٹ لفٹر ہے، وہ 2.5 کلو کا بلینکٹ اٹھا کے فجر کی نماز پہ پیچھے کر کے مسجد نہیں آتا، یہ ویٹ لفٹر ہے؟ اس سے تو 10 سالہ بچہ زیادہ طاقتور ہے، جو اٹھا کے پھینکتا ہے اور پہلی صف میں آ کے نماز پڑھتا ہے، طاقتور کون ہوا؟ اس سے رضائی 2 کلو کی نہیں اٹھائی جاتی، یہ بھی کوئی ویٹ لفٹر ہے؟ یہ بھی کوئی طاقتور ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھے، پنڈیاں بہت باریک تھیں، تو ہوا آئی تو حرکت کرنے لگ گئی، صحابہ مسکرا دیے، تو اللہ کے رسول نے دیکھ لیا، فرمایا مم تضحکون، کیوں مسکرا رہے ہو؟ او من دقت ساقی، باریک پنڈیوں کو دیکھتے ہوئے، والذی نفس محمد بیدی انہما اسقل فی المیزان من جبل احد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جب قیامت کو ان کا وزن ہوگا یہ پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہوں گی۔ اور اس کے مقابلے میں شافی رحمت اللہ علی کہتے ہیں، شکوت الی وقیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی، میں نے شکایت کی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، پتہ ان کا حافظہ کتنا کمزور تھا؟ یہ موطأ امام مالک جو ہیں، 9 دن لگے ان کو یاد کرنے میں، کتنے دنوں میں یاد کر لی موطأ؟ صرف 9 دنوں میں، اور جب وہ ایک صفحے کو یاد کرتے دوسرے پہ ہاتھ رکھ لیتے تاکہ یہ بھی ذہن میں اسی طرح نہ چلا جائے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں، میں نے استاد کو کہا میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو انہوں نے کہا بیٹا گناہ چھوڑ دو تو حافظہ یہ مضبوط ہی رہے، علم سے محروم ہوتا۔ ساتواں نقصان، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبِ فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ، اللہ ذوالجلال اسے اپنے تقرب سے محروم کر دیتے ہیں، اس سے قیام اللیل تہجد چھین لیتے ہیں۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں تو یہ تو نہیں نا فرشتوں کو کہتے پھونک مارو اس گھر میں جتنا آٹا ہے اور جتنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں سب مٹی بن جائیں، یہ نہیں کہتا، اور نہ یہ ہے کہ اس کے گھر کے ارد گرد ایسا سسٹم بنا دو کہ ہوا نہ اس کو جائے۔ اللہ جب کسی ناراض ہوتا ہے اس کو دھتکار دیتے ہیں، اپنے سے دور کر دیتے ہیں، قریب نہ ہو۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ نہ کہا کرو میں نماز نہیں پڑھتا، یہ کہوں میں اتنا بد نصیب ہو گیا کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنے کے لائق ہی نہیں سمجھا۔ گناہ کی وجہ سے انسان اللہ کے تقرب سے محروم ہو جاتا ہے۔ 8واں نقصان جو انسان کو جھیلنا پڑتا ہے، ان العبد اذا اذنب الذنب فيحرم من الرزق قد هيئ له، رزق اللہ نے تیار کیا ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے اللہ ذوالجلال اس رزق سے بھی بسا اوقات محروم کر دیتا۔ 9واں نقصان، بندہ مومن کی زندگی مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ سلف اس لیے کہا کرتے تھے، انی لاعصی وارا اثره فی اہلی ودابتی، گناہ ہم سے ہوتا ہے، ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں وہ بھی اچھلتی ہے، بیوی سے بات کرتے ہیں وہ بھی بدتمیزی کرتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میری برائی کی نحوست میرے جانور میری سواری پہ بھی پڑتی ہے، میری بیوی پہ بھی پڑتی ہے. نیک بنو گے ایک بنو گے. اس گناہ کی نحوست انسان کے سارے معاملات پہ آتی ہے. دسویں مصیبت جو انسان کو جھیلنی پڑے گی، اور یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، کہ انسان اللہ کی رحمت سے دھتکارا جاتا ہے. لعن اللہ السارق، لعنت ہے چور پر. یسرق البیضۃ فتقطع یده، جو انڈا چوری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. انڈے کی تو اتنی قیمت نہیں ہوتی. علماء نے اس کی وضاحت کیا کی، پہلے چوری انڈے سے شروع کرتا ہے، تو پھر کرتے کرتے اتنی چوری کرتا ہے کہ ڈھال کو چوری کرتا ہے جو جنگ میں استعمال ہوتی ہے، تو اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے. لعنت کا مطلب الطرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا، چور بن گیا. لعن اللہ السارق یسرق الحبل فتقطع یده، لعنت ہے چور پر جو رسی چرائے اس کا ہاتھ کٹ جائے. رسی تو ربع دینار کی نہیں ہوتی، ربع دینار ہو چوری تو تبھی ہاتھ کٹتا ہے. پہلے وہ کسی کے گھر سے رسی چراتا ہے، پھر وہ کرتے کرتے اس آہنی تار کو بھی چوری کرتا ہے جس کے ساتھ کشتیاں باندھی جاتی ہیں، اس کو بھی عربی میں حبل کہتے ہیں، اس کا ہاتھ کٹ جاتا ہے.